Bu rivayetleri uyduranlar neden insan ve normal bir peygambere razı olmazlar İsrafil Hocam? Hocam normal bir peygambere neden razı olmuyorlar? Bu yüceltmeci anlayış kendi tıpkı cahiliye Arabının anakronizmine düşmüş de farkında değildi. Ben bunu daha önceden de söylemiştim. Şöyle hocam, cahiliye Arabı da şey görüyordu, peygamberi üstün görüyordu. Biz yani ona erişemeyiz. O yani bizim gibi birisi olmamalı. Yani melek olmalı. Melek olmalı. Bir melek gönderilmeli değil bir miydi? Bir melek gönderilmeli değil miydi? Şimdi bizimki de tam onun rolüne soyunmuş ve peygamberi bir melek olarak görmek istiyor. Neden? Çünkü Kur'an'da tanıtılan peygamberi tanımıyor ki hocam. Kimsenin Kur'an derdi yok ki hocam. Maalesef bakınız hocam, Türkiye'de benim gözlemlediğim bir şey vardır akademik camiada, ilahiyat akademik camiasında. Siyerciler siyer ve tarih rivayetleriyle giderler. Kur'an'ı pek dikkate almazlar hocam. Evet. Ben burada bunu da itiraf edeyim. Benim de Kur'an'la tanışmam doçent olduktan sonradır hocam. Onu da söyleyeyim bu arada. Bunun altını çizelim. Hiç de yüksünmüyorum. Eyvallah. İlk de Kur'an'la tanışmam nasıl oldu biliyor musunuz hocam? Burada hatta İstanbul'da doçent oldum, gittim. Buyurun anlatın, öğrenelim. Gittim, dedim ki kendi kendime, sen daha önceden Kur'an'ı hani Kur'an okudun mu baştan sona dedikleri zaman yalancı konuma düşmeyesin diye doğru okumuştum. Evet. Yani bir defter. Ayıp olmasın bir ilahiyatçıya. Bir defter çıkarmıştım böyle. Yani kendime göre önemli gördüğüm ayetlerden hala durur bende. Dedim ki bir daha şimdi hani biz yükten kurtardık, çalışalım hocam. İlk de açtım Kur'an'ı, Enfal suresi geldi. Şimdi o yüzden onu anlatma gereği duydum hocam. Enfal suresini bir okudum, bir daha okudum. Şöyle bıraktım ve kendimden utandım. Dedim ki Allahu Ekber. Yazıklar olsun sana ki sen Bedir Savaşı'nı bile yanlış anlatıyorsun İsrafil. Allahu Ekber. Bu hazin bir şey. Ki siyer siyerciyim alanınız hocam. Evet, siyer. Evet hocam. Bu işe yıllar vermişsiniz. Yani eyvallah. Kimseden ben o güne kadar duymamışım ki hocam peygamberi anlamak için en doğru adres vahidir hocam. Vahiy olmadan peygamber anlaşılamaz. Hocam biz millete Kur'an okunması gerektiğini az buçuk anlattık da ilahiyat hocalarına nasıl anlatacağız? Hocam ne bileyim, çok zor bir şey. En sıkıntılı noktalardan birisi budur hocam. Eyvallah. Farkında değil. Gelelim hadisçi de hadis rivayetlerinden başka rivayeti veya başka tarihi bilgiyi dikkate almıyor hocam. Tefsirciler de genelde tefsir malzemesini ama en azından tarihi malzemeyi de kullanıyorlar. Eyvallah. O yüzden de vahiden kopuk bir peygamber, sanal bir peygamber üretilmiştir. Körün fili tarifi hesabı. Aynen öyle. İhtisal, uzmanlık körlüğü yani. Hocam harika bir tabir işte. Uzmanlık körlüğü hocam. Eyvallah. Sorun burada hocam. Sorun biz peygamberimizi asıl kaynağından tanımıyoruz.